Jag är överkonstapel Bastian och är en vänlig man. För det ska man alltid vara om man kan. Och jag går omkring och passar på att alla har det bra. För det tycker jag att alla borde ha. För det tycker jag att alla borde ha. Jag har skrivit ihop en egen lag för denna staden vår. Och ut i min kamomilla lag det står. Man ska inte plåga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill.